Trójka. Program trzeci. Jakie to dziwne dźwięki nocną porą w programie trzecim przywołują melomanów do naszego trójkowego pociągu. Trójkowy, osobowy, już pod pełną parą i czekamy, by rozpocząć naszą nocną podróż. I nie bez przyczyny akurat pieśń, którą Maorysi witali wędrowców, którzy przybyli zabłąkani w ich okolice, bo najnowszy numer magazynu Folk 24 poświęcony będzie nowym płytom. Wydawca poprosił, bym napisał słów parę na temat płyt folkowych w ogóle, no i to sprawiło, że sięgnąłem pamięcią do czasów naprawdę odległych, czyli do czasów, gdy zaczynałem pracę w radiowej Trójce. Akurat przyjmował mnie Paweł Sztompkę w poczet redaktorów trójkowych i gdy już sprawdził moją wiedzę, kompetencje, na koniec spytał tylko, czy mam płyty na pół roku programu. Nie miałem, no ale nie wyrywałem się z tą informacją. Dowiedziałem się, że pół roku, na tyle trzeba mieć mniej więcej płyt, by rozpocząć jakiś poważny cykl audycji, a później Paweł powiedział, zawsze znajdą się słuchacze, którym ktoś przesłał płytę, ciotka z Ameryki przywiozła, leży, kurzy się i chętnie by ją użyczyli. I tak było w istocie, dlatego też dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli mi swoimi zbiorami na początku. Płyty folkowe to była nie lada gratka. Jeżeli ktoś już w ogóle miał zagraniczne płyty, to przywoziło się jazz, rock, muzykę popową, czasami poważną, no ale nigdy folk. Więc muszę powiedzieć, że gdy zaczynałem pracę w Trójce, nie lada jednak był to problem i będąc kiedyś w Bibliotece Narodowej, spotkałem kolegę z liceum, który opowiadał, że ostatnie pół roku spędził na podróży po ciepłych morzach. Jechał na Nową Zelandię i o dziwo przywiózł ze sobą płytę. Dlatego też druga audycja, jaką w ogóle w Trójce wykonałem, była poświęcona muzyce maoryskiej. old Houdini. Me pēhea taku whakaora a hau I a hau anō ki konei. Kariro māku ngā mahi e kawe. Tirohia ngā tini āhuatanga I tēnei papa. Ngā momo, te kōpaka. Kaore anō a hau ka kitea ngā āhuatanga e pēnei ana. Pēnei te nui, pēnei te tawhiti. Aue, tirohia. Mm-hmm. Maorysi, a my odpływamy na falach eteru. Państwo, mimo nocnej pory nie wszyscy zasnęli, w związku z tym jest jakiś sens w podawaniu adresu internetowego, bo państwo piszą wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na Facebooku. Mamy profil trójkowy osobowy, a w nim całkiem dużo pasażerów. Tymczasem Stefan pisze: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą chcę pozdrowić zawiadowcę pociągu, panią maszynistkę, a dzisiaj zastrawi Ewa Wichrowska, oraz wszystkich pasażerów. Jestem z natury optymistą, a więc zmiany traktuję jak Bill Murray w Dniu Świstaka, a przynajmniej się staram. Pociągami interesuję się od dziecka, zresztą mieszkałem opodal stacji kolejowej, kiedy to jeszcze w Mielcu jeździły pociągi, to parowe. I jak przejechały, to zadymiły pół osiedla, jak stado Volkswagenów, dieslów. Obecnie nie do pomyślenia. Czy w związku ze zmianą będzie możliwe usłyszeć utwór świetnej australijskiej grupy Flash and the Pan? Nie mamy niestety Waiting for a Train, ale będziemy szukać. Utwór to dobry i rytmiczny, być może mało folkowy, lecz z drugiej strony rzadko używany i całkiem niezepsuty. Tęskniąc za Batorym, czekam na nowe doznania i takież wyzwania. Sława i szczęść. Stefan Mielec, główny osobowy obecnie, nieczynny, acz mający być rewitalizowany. No więc jeśli chodzi o pociąg, nie zdążyliśmy wsiąść zeszłym razem, a teraz to nadrabiamy. Berlin, Hamburg i opowieść iście biblijna. Don't you tell us what happened in Germany? Why don't you tell us the story of that lady who traveled all the way from Berlin to meet you in Hamburg one evening? When I heard it first, I thought the Bible might have been rewritten in a modern way. The Queen of Sheba from Ethiopia visiting King Solomon in Israel. She was very pretty, and he fell in love. But she said, "Your Majesty, that isn't what I want. Although I know I love you too. Although I know I love you too." She had come only to ask a few questions, as he was the wisest man of all nations. That's what the Bible recounts and nothing else. But we know that centuries afterwards, Solomon's descendants still reigned in Ethiopia. Remember Haile Selassie, the last of them. And yet the holy scriptures have not changed at all. Their vision of the Queen of Sheba remains the same. She was very pretty, and he fell in love. But she said, "Your Majesty, that isn't what I want, although I know I love you too. Although I know I love you too." She was very pretty, and he fell in love. But she said, "Your Majesty, that isn't what I want, although I know I love you too. Although I know I love you too. Although I know I love you too. Although I know I love you too." A patrzę, że i biskup Nikifor ze Zdrojowiska śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, miłego pana redaktora, a także dla wszystkich przy głośnikach słuchaczy audycji Trójkowy Osobowy. No właśnie, jeszcze przez chwilę pozostańmy na peronie. Zaległość z zeszłego tygodnia. Pete Seeger, artysta, którego przedstawiać nie trzeba i w Trójkowym Osobowym jest jak najbardziej u siebie, ale sięgnął po pieśń, którą napisał kolega maszynisty wkrótce po tragicznym wypadku, a rzecz działa się chyba w latach 20. czy 30. W każdym razie w zamierzchłych czasach, kiedy były jeszcze lokomotywy, pociąg kopcił i trzeba było szeregu zabiegów w ogóle, by na trasę wyruszyć. Casey Jones był jednym z maszynistów. Był niesamowicie uczulony na punkcie punktualności. No a wyjechał z dużym, ponad godzinnym opóźnieniem, myśląc o tym, że i tak nadrobi na trasie. No ale okazało się, że wkrótce na torze, którym jechał, stał inny skład i nijak już nie dało się wyhamować. W związku z tym Casey Jones polecił pomocnikowi wyskoczyć, a sam z ręką na hamulcu ręcznym, drugą na gwizdku, który ostrzegał tamten pociąg przed zbliżającą się katastrofą, uległ wypadkowi. Bodajże nikt nie zginął z pociągu prowadzonego przez Casey'a. Chyba w ogóle nikt w tej katastrofie nie odniósł szwanku, poza maszynistą, którego odnaleziono w parowozie z jedną ręką na hamulcu, z drugą na gwizdku właśnie. Stał się symbolem bohaterstwa, ale też i niesamowitej cnoty kolejowej, czyli punktualności. U nas punktualnie 21 po drugiej Casey Jones, jak żywy. Come all your rounders if you want to hear the story of a brave engineer. Casey Jones was the rounder's name. On the big six-wheeler, boys, he made his fame. Well, the caller called Casey about 4:30. He kissed his wife at the station door. He stepped into the cabin with the orders in his hand. Said, "I'm gonna take my trip to the promised land." Casey Jones stepped into the cabin. Casey Jones, orders in his hand. Casey Casey Jones, stepped into the cab and said, I'm gonna take my trip to the promised land. He looked at the water and the water was low. He looked at his watch, the watch was slow. He looked at the fireman said, boy, we're gonna reach Frisco, but we'll all be dead. Casey pulled up that Reno hill. He blew at the crossing with an awful shrill. The switchman knew by the engine's moan that the man at the throttle was Casey Jones. Casey got to that certain place. Old number nine stared him straight in the face. He said to the fireman, boy, you better jump, 'cause the two locomotives and the bound to bump. Casey Jones, two locomotives, Casey Jones and the bound to bump. Casey Jones, two locomotives and the bound to bump. Well, Mrs. Casey Jones, she sat there on the bed. She got the telegram that her poor husband was dead. She said, go to bed, children, and hush your crying. You got another papa on the Salt Lake line. Casey Jones got another papa. Casey Jones on the Salt Lake line. Casey Jones got another papa. You got another papa on the Salt Lake line. Mark Twain mówił, że gentleman to osobnik, który umie grać na banjo, ale z tej umiejętności nie korzysta. Pete Seeger, wspomnienie po dawnych czasach, dawnym folku, a jeśli chodzi o instrumenty szarpane, to nie banjo, a kantele teraz. I propozycja dla tych z Państwa, którzy kolekcjonują płyty. Mamy o jeden egzemplarz za dużo. W związku z tym pomyślę i po trzech utworach, które zabrzmią jeden po drugim, bo ten środkowy to piosenka, a dwa te, które będą zaczynały i kończyły, to raczej muzyka instrumentalna, więc się pięknie komponuje. Pomyślę nad jakimś adekwatnym pytaniem dla Państwa w naszym osobliwym konkursie. Maja Kauhanen, artystka, która debiutuje na międzynarodowej scenie. Płyta od razu wydana nie w Finlandii, a w Niemczech, Nordic Notes, a produkował ją Colin Bass, którego, jak Pita Sigera, również przedstawiać nie trzeba. Absolutna nowość, piękna muzyka, która wiedzie nas w dawne czasy i być może kogoś zainspiruje do napisania. Maja Kauhanen. Meinasin olla, meinasin olla yksin. Mä meinasin olla, meinasin olla yksin. Mutta siniset silmät ja punaiset posket sai minut vietellyksi. Ne siniset silmät ja punaiset posket, ne sai minut vietellyksi. Se kesä oli kuuma ja aurinkoinen ja juhannusruusut ne kukki. Se kesä oli kuuma ja aurinkoinen ja juhannusruusut ne kukki. Sillä pojalla oli hulivililuonto ja nauru sen silmistä tuikki. Sillä pojalla oli hulivililuonto ja nauru sen silmistä tuikki. Ne punaisina hohtaa ja lehdet ja taittaa kultaan. Se voiko talvesta selvitä, jos sen juuret ei yllä multaan. Se voiko talvesta selvitä, jos sen juuret. Maja Kauhanen, jeden z słuchaczy, pyta, czy uparliśmy się usypiać. Jest tutaj i kołysanka, po którą nie sięgnęliśmy wprawdzie, ale proszę czujnie nasłuchiwać. Jeżeli komuś się podobało, to dobra wiadomość brzmi, że sięgniemy jeszcze po tę muzykę i chyba zagramy tę płytę w kolejnych odcinkach, ale całą. Nowa płyta i stare techniki gry na kantele przy pomocy uderzania o strony kawałkiem patyczka. Tak kiedyś się grało i Maija Kauhanen może wzbogacić tą płytą czyjąś kolekcję. Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie. Pytanie będzie teraz dość długie. Będę je zadawał w sposób opisowy. Otóż jeśli chodzi o kantele, wiadomo, Kalevala, historia fińska, która opowiada o tym między innymi, jak ten instrument wynaleziono i to dwukrotnie. I jest to epos, który rodził się w prawdziwych bólach. Pewien student Uniwersytetu w Turku, Elias Lynrod, gdy uniwersytet wraz z całym miastem spłonął, dostał urlop roczny, a ponieważ był biedny jak mysz kościelna, musiał coś ze sobą robić, pojechał na wieś i tam próbował jakoś się utrzymać jako początkujący lekarz i zbierał pieśni. Zbierał te pieśni, zadziwiająco dużo było pieśni o Wainamoinenie, fińskim herosie. I właśnie pytanie, czy jest to mnogość pieśni na temat tego herosa, czy to jakiś poemat pradawny, który rozsypał się na tysiące pieśni. Spór trwa do tej pory, ale z kolei w Afryce na samym południu w roku bodajże 1911, tak mi się przynajmniej wydaje, pewien również niezamożny jegomość, może nie student, ale uczeń w szkółce misyjnej, zrobił tak duże postępy, że księża postanowili go zatrzymać u siebie i z racji talentu, jaki okazywał, zaufali mu. Napisał dwie broszurki o żywotach świętych i wyjechał na wakacje do Natalu. Tam zbierał pieśni, zadziwiająco dużo pieśni mówiło o Zulusie Czacy. I właśnie ten sam problem mamy, czy jest to jakiś większy poemat, czy też mnogość pieśni na temat. I również znak zapytania. I tutaj pytanie. Myślałem o tym, żeby Państwo nie mogli do Wikipedii sięgnąć i po prostu przekleić odpowiedzi. Pytanie brzmi, na jakim środku lokomocji ów student szkółki misyjnej odbywał swoją podróż po Natalu. No i żeby było na temat Zimbabwe, Makumba, trzy utwory. Jak wiadomo, Zimbabwe oddzieliło się od kraju Zulusów. Doszło do wielkiej bitwy nad brzegiem rzeki Umfolozi, gdzie Zimbabwe uzyskało niepodległość. Niepodległość niepodległością, a sympatie muzyczne jednak pokazują, że to prawie to samo. Mokomokole, vuole. kose kwe gomo. Zia warume se kwe komori, kuneskana walinoda. Serwe komori, kuneskana walinoda. Nyaras. Ankose kwe gomo. Zia warume serwe komori, kuneskana walinoda. Serwe komori, kuneskana walinoda. Nyaras. Ndakataurana ye tikanzwanana kwa sara chete kuyenda mnomuona nyaras. Ndakataurana ye tikanzwanana kwa sara chete kuyenda mnomuona nyaras. Mwana uyu anitika, doda kuti have chido che moyo wangu. Have chido che moyo wangu. Oh, have chido che moyo wangu. Oh, have chido che moyo wangu. Rudo ishasha chuya tigare sanewe. Rudo ishasha chuya tigare sane. Rudo ishasha chuya tigare sane. Chuya tigare sane. Rudo ishasha chuya tigare sane. Chuya tigare sane. Rudo ishasha chuya tigare sane. Rudo ishasha chuya tigare sane. Sana sina wa. Rudo ishasha chuya tigare sane. O, tymczasem Dana pisze o masakro. Dobry wieczór, dotrwałam, ale pewnie posłucham chwilę i padnę, bo topory nie latają. Dziwne rzeczy się nie dzieją podczas czytania. Czy tak będzie już zawsze? Pozdrowienia dla półredaktora i słuchaczy. Dana, jak to się mówi, zasyła. Nowości z Zimbabwe, z Bulawayo, głównej osobowej, a skoro jesteśmy już tam właśnie, to odpowiemy sobie na pytanie, co się stanie, gdy czarnoskórzy Shona spotkają na swojej drodze autentycznego kowboja. Hank Wexford i co z tego wynikło?